y 1. Muchas gracias por... Encefalogramas planos en emisiones trasnochadas. Millor que no parli avui. L'assemblea de Mojaras. A las 6 de la tarde, en los 91.4 de Radio Contrabanda, La Trocha Imaginaria. Los jueves a las 6 de la tarde, en los 91.4... Bueno, contrabandistas, buena tarde. Aquí estamos en Radio Mojaras. No es Mojaras que mai, avui. Bueno, jo no existeixo. Bueno, l'Edu no soc. S'acaba de presentar ahir per si sol, Eduardo Manes Tijeras, segurament sí. Primer i últim cop que el sentireu durant les 2 hores d'emissió d'avui. No, però com que avui ja t'han vingut a entrevistar, bueno, creo que nuestro entrevistado, entrevistador... te va a sacar, a son sacar palabras. Sí, sí, avui em sembla que haurem d'agafar el paper, no? Bueno, pues ja ho sentiu, que no estem sols, estic també Ernesto Chemajara, i a l'espera que vingui Tatili, a la tercera Majara, tenim un invitat avui que presentarà per si solet, no? Sí, sí, bueno, jo sóc el Luca, i bueno, estic per aquí una miqueta passejant també per conèixer una miqueta l'assemblea, a veure... Assemblea, eh? De fet, avui el Luca farà un paper curiós, que és d'entrevistat, perquè ens vindrà a explicar cosetes interessants que s'estan cociendo per Cerdanyola, però també ens entrevistarà si ens deixem, i sembla que ens deixarem. O sigui que serà un programa interactiu, no? I evidentment, sempre obert a que vosaltres també truqueu i li pregunteu coses a ell, a nosaltres, qualsevol cosa que vulgueu, ja sabeu. 93-317-736-93-317-7366. Avui hem començat, déu-n'hi-do, força puntual, són les 7:05. I estarem dues horetes en directe fins a les 9 del vespre, avui diumenge dia 11, més o menys. I ja sabeu que en diferit, ens esteu escoltant potser alguns, dijous, de 10 a 12 del matí. Bueno, comencem. Això és Contraband FM, 91.4, i emissió online, www.contrabanda.org. Supongo, cariño. recuerdo de una cerveza en un bar y una larga conversación en la barra. Cuando el alcohol hace dulces las palabras, qué bien escribiste lo que no supiste hablar. Solo ahora comprendo que era la única verdad. Qué bien escribiste lo que no supiste hablar. Solo ahora comprendo que era la única verdad. Entonces había música, eso que podía ser realidad. Nunca te conformaste con ser estar y amar. Hiciste buena poesía hablando de otra gente. Como los escondiste la ambición de ganar. Qué bien escribiste lo que no supiste hablar. Solo ahora comprendo que era la única verdad. Es fácil reprochar, la crítica es amarga. Es mejor olvidar, porque recuerdo cosas que no llegaron a pasar. ¿Qué nos queda de ti si nunca llegó a estar? Qué bien escribiste lo que no supiste hablar. Solo ahora comprendo que era la única verdad. Qué bien escribiste lo que no supiste hablar. Solo ahora comprendo que era la única verdad. Sí, yo pensé que fue el miedo el que impidió que fueras más sincero. Muchos a veces siguen creyendo que sigues siendo el mismo de pie en el mismo bar. Qué bien escribiste. Qué bien escribiste. Qué bien escribiste. Bueno, contrabandistes, acabeu d'escoltar el Supongo Cariño, una banda que aquí, bueno, no hem posat molt, però que pels Majares... Sí, sí, suficientment, no? Sí. Però que els Majares, pues, bueno, té un record força especial, està ahí... Sí, no portem el record. Exacte. Podeu haver sentit els trallazos del Rai de fondo. Pues, per què l'hem ficat? Pues, per com us vam dir la setmana passada, ahir dissabte fèiem com cada any... El Remember. Pràcticament cada any, després d'un any de parèntesis... Sí, perquè no hi era. Exacte. Pues mira, ja potser sí. No, està clar. Pues després d'un any de parèntesis va tornar el Remember Festival, aquesta celebració a petit comitè i totalment endogàmica que fem cada any, pues, durant l'aniversari, més o menys en les dates pròximes a l'aniversari del RAC, pues, per fer així una miqueta de memòria històrica i ajuntar-nos gent que en certa forma, pues, ens dissipem i anem molts cops ja allunyant-nos i cadascú pel seu camí. Pues una excusa fantàstica per retrobar-nos, ojalà fos més... no tan necessari, però bueno, la veritat és que ho és i avui estem en certa forma pagant una mica les conseqüències. Clar, no? Però ben disfrutar-ho. Sí, i tant. I va estar bastant bé, no? La Casa del Fin del Mundo és un marc incomparable. És un espai fantàstic per poder fer qualsevol cosa. Exacte, no? Recomanem que aneu, sobretot dies a poder ser que no plogui i que no s'hagi inundat la Ronda de Dalt ni els ferrocarrils els hagin tancat, però no, de totes és un lloc ideal per quedar-se ja, ja t'hi tancat, la Casa al Fin, on per cert estan fent ahir multitud d'històries i a veure si els portem un dia. Ens comentaven ahir que ara volien fer també un seminari de música experimental, a part de seguir amb els tallers que han estat fent de veu, de podcast, una miqueta de tot. Però és a la Casa al Fin, a la fi del món realment, al carrer Pomaret, quan Sarrià ja és totalment de color verd, doncs vam poder acollir-nos i celebrar aquest concert que va ser la retornada, el retorno d'un munt de grups legendaris, no? Bueno, va estar prou bé, no? Més que altres, però sí, déu-n'hi-do, no? Sí, sí. Pues sí, tenir els famosos primer, no? Exacte. Sorpresa per mi, que no ho sabia. I jo no tampoc mig. Però un grup fantàstic. Sorprenent, no? Sí. Bastant diferent de la resta de grups que després... Sí, els tos seguien tímpanos. El contrapunt. Pues sí, los famosos, que fan una, així, un estil més... El Pixies. Sí, diuen el Pixies, tenen allà arranques així més guitarreros, una mica gungis, però també així moments més lírics. I bueno, molt guai, estaven allà també alguns majares per allà. I bueno, ens van fer disfrutar unes hores molt tempraneres, però ja despertar-nos després de pair la rosada i fer la siestecilla. I després ja van començar moments més màgics. Vam tenir el Battle Mode entre Prados Censurados. Increïble. I a Xanta. Battle Mode, fantàstic. Exactament, ahí copiant de, no, del llegat hip-hopero. Sí. Jo crec que és l'únic concert que s'hauria fet així en la història del món. Battle Mode, hardcoreta, pot ser. Tres cançons. Exacte, anaven alternant Prados Censurados i a Xanta, on comparteixen un parell ahí de... no, d'energúmenos, els dos grups, pues bé, prou bé, i aquí els majares, algun majara present aquí va estar i... bueno, déu-n'hi-do, aguantant el tipo, tot i que ja no tenim aquella joventut de quan els Xanta triomfaven, déu-n'hi-do com van aguantar el talante, i bueno, va estar allí també en certs moments, recordant una miqueta també cosetes del Ra, escrits que, pues, que ens va deixar, i bueno, va ser bastant emotiu, però emotiu, i segurament pues, la gent que va estar allà ho va disfrutar. Estaria molt bé que ens truqués algú. Seria molt bé, sí. Sí, la veritat és que ho agrairíem molt a tots els que potser estava ahir i alguns estiguin escoltant, i que fossin ells que ho expliquessin, perquè nosaltres tampoc... Doncs ja ho sabeu. No tenim, no? 93-317-3366, el telèfon de contrabanda. I que es donin compte que si no ens, quedem, ens hem quedat a netejar avui, doncs, no, una excusa de pes. 93-317-7366, o si sou vergonyeta, assembleamajares@gmail.com. assembleamajares@gmail.com. Va, fiquem musiqueta... Sí, podríem posar els Prados i després posar Xanta. D'acord? Fantàstic. Vinga, vibracions. Grabaciones caseras en la Asamblea Majara. I sin más dilación sentirem una cançoneta de Xanta perquè ens dona la gana, no? Rollo Battle Mode. Rollo Battle Mode, a tope. Voy hacia él, tengo necesidad. Bueno, doncs això era Xanta, tu, que demà està allà a la casa del Fin per fer un Remember. Que hi ha Estrógenos, que va ser fantàstic el retorno. Puxes el micro i... Te l'havia posat, el que passava és que no sonava gaire bé. És que feia fa el tonto, no? Sí. Bueno, és que a més estem, no ho hem dit, la setmana passada ho vam dir, estrenant una nova distribució aquí a l'estudi 1. Sí, mira, que i avui estem estrenant... Que ens de ficar una mica i d'acostumar. Estem estrenant nova retolació de la taula. I bueno, i moltes i més tot... coses. I una capseta que em tapa, sí. La visió del tècnic. Ui. I, tens, bueno, cap de, tens cara, la qüestió és que això, cara de capsa. Sí, sempre, contra banda, sempre, contínuament millorant. Bueno, doncs sí, els Xanta, que de fet, jo veig que ja només toquen per Remembers Festivals, no? Sí. O sigui, fins l'any que ve, millor, no? Altra cosa mariposa. Sí, suposo que sí. Molt bé, potser passa alguna cosa estranya, però sí. I bueno, doncs, el que era peculiar era que fèiem, just feia 10 anys del segon aniversari a Mahara. Ah, just, el mateix dia? Just, bueno, el dia següent, és el 9 de maig, de fa 10 anys, que va ser el primer concert d'Estrógenos i el segon concert de Xanta. I justament s'ha celebrat el fi de setmana en què l'Ateneu de Vallcarca, que és on es va fer, celebrava els 12 anys. Els 12? Que aquí els felicitem, per cert, i em vaig passar una estona, però és altra cosa. Però sí, bueno, els Estrógenos també tornaven, i ells, després de molts més anys, no?, d'estar sense tocar i dedicats al món de l'AMPA i altres coses. I bueno, vam poder també disfrutar i petar encara la nit i acabar-nos de destrossar les cames i els músculs, perquè estem avui, jo almenys, amb unes agulletes tremendes, que ja no són anys per fer pogo. I bueno, pues, bueno, vam disfrutar molt i també va ser divertit veure ahí tota la trupa Estrógena junta otra vez, no? Una bona dosi de punk rock. Sí, sí. I de versions mítiques de... I de Calambrazos, no? Todo que ya, de Siniestro, total. I bueno, una mica aquestes cançons amb les que hem crescut els Majares. Espatec. També, certament, Cifuentes. Bueno, una nit molt revival allí, perquè després de deixar la casa al Fin, on vam ser molt ben acollits, i us tornem a invitar que hi aneu i consulteu la seva pàgina web, que és un blogspot que jo ara no tinc present, però que si aneu al nostre blog pues, trobareu linkat de la casa al Fin. Pues, després de deixar tristesa i pas a nostra aquesta fantàstica casa, vam dirigir-nos a l'altra banda de la ciutat, a l'Hospitalet. La Salamandra. A la Salamandra. La Salamandra 2, no? Escolta aquests senyors. Aquí un saludo pel Miki de Panfilos i li farem un pequeño guiño. Pues yo no sé por qué no teníamos manager. Yo creo que es que porque nos tenían miedo o porque tenían miedo a lo que pasaba, porque la verdad es que nuestro bagaje era realmente terrorífico. Algo haría, ¿no? El sitio donde tocábamos, sitio que destrozaba la peña. Entonces, nosotros una vez hecho el circuito de Madrid... Lo que más no podíamos tocar en ningún sitio porque evidentemente no nos querían, porque era sitio donde tocábamos y sitio que se armaba, ¿no? Totalmente. ¿Sabes? Yo no he tocado en ninguno de mis conciertos sin ver sangre. Que esa fue una... Atención a la frase, ¿eh? Esta frase es la frase de la noche. Es la frase de la noche. Yo no he tocado, como ha sido, yo no he tocado en ninguno de mis conciertos sin ver sangre. Pues mira, empieza aquí... Ui, espera, que també t'ha posat. Oh, premonitòria, una mica, aquestes paraules del senyor... Sí? Del gelo espanyol. Ahir va veure sangre, també, o no? No, amb el concert seu, no, però suposo que tant abans com després, una mica sí que es va esparramar por allà. Bueno, doncs pues els TDK, tu, ja sentiu, aquí de tant en tant venen a contrabanda, de fet dimarts em van venir per aquí, i va ser precisament la mà poc innocent, bueno, no la mà, el criteri poc innocent d'un d'ells, que va decidir que fóssim els Majares, que anéssim com invitats, allà a la Salamandra. Gràcies a la nostra fantàstica narrativa. Aquí, sí. No es tira flors ni mos a tirar amb nosaltres. Pues sí. Ets un gran poeta, Ernest. Clar, profeta, més aviat. Bueno, el cas que els TDK també es rejuntaven, tot i que jo crec ja fa un any o més que van sí, pululant, no? Moltes vegades, no? I van ajuntar ahí tota la florinata, no?, del punkismo de l'Extra Ràdio, sí, que es va donar cita a la Salamandra. Jo no sé com no van arrasar el lloc, perquè això de cobrar 3 euros per birra... No sé, la veritat, la gent ho va acceptar bastant, una resignació que poc em preveia. Bueno, i ens van perdre abans el Mister de Companyia. Ja que deies abans els Espatec, doncs prenent una altra banda que ajuntava, bastant mítica d'allò Hospitalet, que aquí havíem ficat bastants cops als nostres inicis, no?, la maquetilla aquesta compartida amb Espatec, precisament. I que ahir també doncs, es tornaven a ajuntar, que jo crec que potser feia més anys i tot, que els TDK que sí, ja no tocaven. Sí, sí. No sé si hi ha com a, bueno, com un inici de nova etapa, que potser seguiran tocant, però com a mínim hi estaven, telenant dels TDK i no els van veure. De fet, vam arribar, TDK ja començava, però bueno. molt cansats, o sigui que tampoc van poder tirar tota l'energia que van ficar aquest al fin, i almenys, però bueno, també clar, no? D'aquests ho passaran de veure algun cop. Sí. Tot i que em va sorprendre que de menys el Bataca, els altres realment no són de la formació original, no? Perquè molt, molt joves... Bueno, és un poc el veia bé. El baixista o el que era l'únic. Pues es conserva d'un bastant bé, no? Sí. Acostumat a la decrepitud dels bus bascos, per exemple, aquests que tornen, la veritat és que déu-n'hi-do, eh? Com estava allà en forma el tio, cantava menys. Pues bueno, aquell grup legendari que tocaven ja des de finals dels 70 i que pel que sembla va ser el primer grup espanyol a tocar hip-hop, a més. Sí, una història bastant peculiar. Pues vinga, va, escoltarem una de les seves cançons més mítiques, d'aquests Dead Kennedys madrileños, des d'un CD aquí també bastant trillado que hem ficat aquí, que és el Viva la Punk. Quina cançó ficarem? La farmàcia de mi barrio, no? Sí. Pues venga. Gran éxito. Això és TDK, sobretot per la gent que no va poder anar-hi ahir. Bueno, contrabandits, seguim aquí en el 91.4, emissió online, www.contrabanda.org. Ja sentíeu aquí les nostres intimitats, perquè ja estan aquí la Tetilia, estem els majares al completo. Sí, bueno, nos falta uno de hoy. Uno de hoy, és verdad. Pero otro, yo ya estoy aquí. Bueno, després d'unes setmanetes d'ausència, eso sí, todo se ha dicho. ¿Cómo han ido los exámenes? Molt bé. ¿Sí? ¿Has aprobado todo? Yo creo que sí. Lo que he acabado es agotar. Y encima después de los exámenes te tiras la fiesta con mucha más... Toma. Gana y ahora estoy un poco derrotada ya. Bueno, pero he venido de todas formas, ¿eh? Somos aplicados, ¿eh? Las majaritas. He traído esta musiquilla. Ah, molt bé, molt bé. Bueno, pues ensenya bé, perquè tampoc hem portat molta música, però mira, una cançó que ara ficarem per ja començar anant a xerrar amb el Luca, jo crec que quedarà bé per anar lligant una mica el tema. Sí. Serà d'un personatge peculiar, que potser per aquí algun dia polorarà, que és el Daniel Inalámbrico, el senyor de l'ataque de la basura radioactiva, que, bueno, ens ha enviat uns CDs, i per tant ens sortejarem, li regalarem segur alguna, a qui ens truqui, a qui es porti bé i ens doni la gana una mica, però si algú ens truca avui i fa alguna pregunteta a l'invitat o a nosaltres, doncs hi donarem un d'aquests. Abril 08. I ja veieu, com per exemple a l'Edu li agrada molt, el senyor Inalámbrico, i bueno, perquè ho podeu escoltar i veure si us interessa o no, va, ficarem sintonia sintètica d'aquest gran personatge. Totes són bones, no? Ha recién salido del horno, eh? Vinga, ataque a la basura radioactiva. I'm gonna go Pero yo ya he ganado un poco de tiempo. tiempo sin pasar por el aro. Bueno, que era fantàstic aquest senyor, el Daniel Alámbrico, i bueno, se'l podeu descarregar per internet, segur, aneu buscant. També el tenim blancat allà, a majares.contrabanda.org, que per cert no ho hem dit, però crec que ja no cal ni dir-ho. Ja sabeu que és una altra eina doncs, per poder també escoltar o descarregar-vos o col·leccionar o jo què sé, què fer el que vulgueu amb els nostres programes. El podcast Majara, majares.contrabanda.org. I recordem això, li ha agradat una mica l'atac de la basura radioactiva, pues que truqui i farem arribar d'alguna forma o altra un CD d'ell. 93 317 73 66. Molt bé. I si no, assembleamajaras@gmail.com. Però per mail ho vendrem més complicat, no? Que ens envia algú graciós o què? Algun, no sé, alguna... Un podcast? Sí, va, que nos haga un podcast diciendo por qué quiere el CD. Assembleamajaras... De una hora, diciendo por qué quiere el CD. Exacto. Difícil. Bueno, i els que truquin, pues mira, senzillament per xerrar amb nosaltres i amb l'invitat, amb el Luca, pues ja li farem arribar. Pues sí, ja que tenim aquí el Luca avui, que de fet, després esbrinareu per què el ha vingut avui, per què l'han portat, doncs aprofitarem perquè ens expliqui una miqueta què estan fent per allà a Cerdanyola, que s'està cociendo. Sí, sí. I, bueno, pues ahí está, ahí tens el micro. No, bé, ara per Cerdanyola no sé si, bueno... També va ser això una miqueta a l'inici de que bueno, portem un temps fent festes alternatives, festes majors, van ser la setmana passada les grans festes majors del poble, on l'Ajuntament cada any s'ho curra a catxo i munta unes megas festes preparades per joves com sempre. I bueno, la resposta a això és que des de fa 9 anys ja portem fent les festes majors alternatives totalment... autogestionades per nosaltres entre els col·lectius que participem, que hi ha molts col·lectius que són de joves del poble i tal, i a poc a poc també hem anat creixent i actualment aquestes novenes pues, força bèsties, no? Sempre hem tingut molts problemes per al tema de l'espai, no? fa uns anys com eren poqueta cosa, l'Ajuntament no tenia massa por de què faran aquests i ens deixava fer-ho a qualsevol lloc. I des de fa 3 anys, 4, hem vist que allò ha crescut, fem divendres i dissabte de concerts, muntem correbars, muntem mil activitats vàries, participa molts col·lectius i actualment tenim molta més participació que molts més actes que fa l'Ajuntament. Aleshores els hi fem por i aquest any no volien donar-nos tan poc espai com fa 2 anys o com fa 3 i clar, hem acabat, doncs acabem els descampats més allunyats del poble on com fot i ploure allà podem fer lluita de fang mínim. Home, tot i que l'espai està bé, jo quan vaig llegir sí, això de descampat sí. M'imaginava... És que en principi l'any anterior ens vam fotre allà un polígon industrial apartat totalment que per arribar des de la Renfe o qualsevol altre mitjà o de transport era molt trist, era impossible i que arribava la penya amb cotxes, a part va fotre ploure i tal. Aquest any, en canvi, ha fet bon temps. Hem estat al costat de la Renfe, va ser l'última setmana o les dues últimes setmanes que vam saber finalment on es deixaven fer-ho perquè era molt a saco, o sigui que per altres anys jo suposo que potser farem menys cas a l'Ajuntament i ens fotrem allà on menys ens agradi, sabent que hi ha molta més penya que participa, gent que ve de fora, com vosaltres estàveu per allà també, no? I molta gent de Manresa, molta gent de Terrassa, molta gent de Sabadell també, o sigui que crec que té una miqueta de visió. I això, que també és un espai de comunicació entre els col·lectius que estem participant al poble dins del moviment social, no? És com l'excusa per tornar-nos a trobar i continuar fent projectes i que surtin coses noves, com és el tema de la ràdio, no? Que és el que vinc una miqueta a comentar-vos aquí, com vosaltres també sou aquí una espècie de ràdio, no? Una espècie especial. Quasi ràdio. Una quasi ràdio. I res, nosaltres ara portem un temps que el tema des d'un hack lab que tenim allà muntat, que suposo que sabreu el que és i si no sabeu el que és... Mira, nosaltres sí, però... Sí, tingut aquí gent de hack lab. No, va, però mira, està bé realment que bueno, jo crec que la millor manera d'entendre el que és un hack lab és passant-se per allà, perquè cadascun és diferent i és un altre tema. Però bueno, normalment són... Un conjunt de penya, no? De gent que es reuneix normalment per temàtiques de tema de software lliure i tema de copyleft i tal, que tenen una sèrie de projectes a les mans i que es dediquen pues, una miqueta a apropar aquestes tecnologies als diferents moviments socials que existeixen o col·lectius o el que sigui, no? Amb l'excusa del tema de realitzar pues, una miqueta de donar suport tecnològic als projectes, no? Que molts cops queden penjats i surten coses també molt guapes. Però és el que dic, que cada Hack Lab és diferent, cada Hack Lab té pues, la seva penya que una miqueta s'especialitza en alguna cosa i tal. I bueno, nosaltres a Cerdanyola, jo no estava quan es va iniciar el Hack Lab, però sí que és una miqueta més techy, no? El Null Lab, com ens diem. Portem un temps de que participants estem dins d'un espai, que és una entitat que ens deixa estar allà, de moment. I bueno, el que fem és tenim diversos projectes. Teníem un projecte amb la curació d'un Hack Lab d'Itàlia, per temes de comunicacions segures i tal. Ara hem començat amb això de la ràdio, que ho explicaré després més tranquil·lament. Ara estem fent el Free Space, que el Free Space és una alternativa al MySpace. Ah, doncs pues mira, molt bé, perquè aquí tenim nosaltres problemes a l'estatut amb Linux, el MySpace no li agrada. Ja, diu, ui. I és una puta. Això del flash no em funciona, no? Exacte. Pues nosaltres ara vam començar amb la idea de que pel poble, bueno, hi ha un col·lectiu que és força fort actualment, que és l'Escorxador, que és un col·lectiu de músics del poble, que bueno, que està donant canya per obtenir pues, espais d'assaig per diferents grups, i ara actualment estan fent un concurs que el guanyador s'emportarà a la gravació d'una maqueta, i ens van comunicar a nosaltres que si podíem fer pues, ajudar-los al tema de la gravació dels concerts i emetre's per internet, i nosaltres des de Hack Lab vam dir, hòstia, pues, mola, anem a mirar-ho a fer. I bueno, ara estem gravant-los i emetem quan podem, quan agafem alguna wifi d'algú per allà i podem fer algun streaming amb his, però bueno, que amb l'excusa de conèixer l'Escorxador ens van comentar que els molaria pues, tenir un espai com a grups locals on penjar la música, on la penya del poble tingués l'oportunitat de veure-ho, i van dir, hòstia, pues, va, anem a provar-ho. I va començar el projecte que consistia pues, això, en fer un blog, no?, on cada grup tingués el seu espai, com el MySpace, a part tingués el seu reproductor on pogués pujar la seva musiqueta i que sonés. I a més, pues, tenia el tema dels amics, aquello de que, venga, yo me uno con este, tal, tinc els col·legues posats allà i s'escolta. Bueno, el projecte el van comunicar més penya, altres Hack Labs, també van comunicar altres col·lectius, per exemple, gent de Madrid i tal, que tenien també alguna idea. I, bueno, va quedar així més o menys penjat i van continuar nosaltres el nostre rotllo. Què ha passat? Pues que, bueno, que ara mateix el tenim una miqueta parat perquè, bueno, jo vaig estar per Madrid al Patio Maravillas fa, què? Fa 3 setmanes, 4, que teníem per allà uns temes amb excuses de Hack Lab, pues passes per allà i descobreixes que hi ha un grup de músics així més famosillos que fan en Copyleft, estilo, bueno, jo què sé, Desechos i companyia, que tenen ganes, pues, que estan fent pamfletos per repartir entre músics per mostrar pues, el rotllo de que, mira, això és el Copyleft, per això no t'he de pagar els locals, no t'he de pagar tantes peles per temes, per tal, pum, pum, pum. I bueno, fan activisme dins dels músics, ells ara seu rotllo. I van comentar, hòstia, pues nosaltres allà a Barcelona tenim un rotllo de que volem muntar un Free Space. Hòstia, pues ens agrada això també. I aleshores estem mirant ara de fer alguna cosa conjunta entre la penya d'allà de Madrid i nosaltres, i bueno, clar, aquestes coses a vegades ara estan una miqueta frenades perquè allà tenen uns temes una miqueta ocupadets, no?, que ja han soltat unes problemàtiques, però bueno, home, que suposo que més endavant i que si qualsevol altra persona que ens escolta i tal té ganes de dir, hòstia, tio, a mi m'agrada el rotllo i vull participar, sigui d'un Hack Lab o sigui d'un Guiladana, que em mola el rotllo del Copyleft i m'agradaria muntar un tema MySpace amb això. I aleshores, bueno, començarem des de zero un altre cop, començarem a muntar tota la temàtica i a partir d'aquí, pues, a veure què tal. Pues digues on podríem contactar, no? Sí, ara us passo els links, per exemple, per contactar amb el tema amb el Null Lab i tal, amb nosaltres tenim una wiki que està a null-lab.hacklabs, no? hacklabs.org, i si no, si ho foteu al Google, busqueu null-lab, sortirem per allà. I allà tenim la wiki en tots els projectes, tenim la llista de correu que qualsevol es pot apuntar i pot rebre els mails, tenim els links a diferents projectes, que tenim això del Free Space, tenim també un blog de conspiranoies, que són mogudes molt interessants. Per exemple, vam estar parlant fa poquet aquí perquè va haver un simposi internacional, sí, fa 2 setmanes sobre conspiranoies, sobre conspiracions, I va ser... Sí, nosaltres ara estem amb la temàtica d'Estem entre ells i movents de l'estil aquí a Barcelona, que estan passant molts avions per sobre fumigant a la penya. No sé si us heu donat compte que portem... I que per això no plou. Ara han deixat de passar, des de fa un parell de setmanes han deixat de passar i s'ha fotut a ploure. Però el que deixi de ploure és més d'allà del Gard, de la gent de Calaf i d'aquelles zones que... de Manresa, que tenen les fariquetes aquelles posades amb els cotxes fora i perquè no els hi plogui i li caigui calamar-se els hi tiren el sulfur aquell de plata o d'alumini, no sé de què és, però que... Bueno, els avions, no? Sí, els avions. Però ara el rotllo està que aquí a Barcelona s'està mirant que potser el que tiren no és que perquè no foti ploure i tal, sinó que és més temàtiques de que potser volen alterar el comportament humà d'alguna manera tirant... diferents materials químics per poder moure la penya. Això perquè explica que... l'estat de l'Edo d'avui, llavors. Sí, no sé, nosaltres... Tens molts avions. No, ara estem una miqueta documentant, perquè és un moviment que s'està, ja no només a Barcelona, sinó que arreu de l'estat hi ha molta penya fent fotos i fent coses, perquè els avions, hi ha avions que tiren una sèrie de... Bueno, entreu al blog... Ho mireu tranquil·lament, perquè sí. Ja estava explicat. Jo no em dedico a escriure la temàtica, sí que la llegeixo i tal, però... Que... No volem que desapareixi l'invitat. Suprim aquí o coses d'aquestes. No. Quan arribis a casa truques. Sí, per una trucadeta. I tal. I bueno, a més, pues, tenim mil mogudes vàries que si entreu allà a la wiki podeu mirar-les i trastejar. Molt bé, explica'ns què és una wiki, va, de pas. Sí, perquè... Què és una wiki? Pues amb això de... Amb això del tema d'internet, les pàgines web i tal, no? Fa molt de temps que ens trobàvem amb la necessitat, no, de que les pàgines són molt estàtiques, no? Allò que dices, hòstia, jo quiero participar, però tengo que tener... Contrasenya. Sí, no, i has de tenir coneixements informàtics per programar la pàgina, que si HTML, que si tal i qual. Aleshores va sortir una modalitat, no? Un tema, una espècie de pàgines web que et deixen editar directament a la pàgina, no? Tu entres allà, hi ha un article... el més conegut és la Wikipedia, no? Que segurament més d'un l'ha utilitzat a mil coses, o la versió catalana, o la Wikipedia, o la Friquipèdia, que ara tenen problemes amb l'SGAE, o bueno, nostres grandes amics de la innombrable. I bé, que el que et deixes això, entrar allà, modificar-la tranquil·lament. Aleshores, clar, quan tens projectes que són col·laboratius, no hi ha una persona que és la responsable de l'article o tal, sinó que qualsevol persona que entri, hi ha algunes que són obertes, altres que tens una contrasenya, però bueno, entres allà, la modifiques i va perfecte per poder manipular coses. No es fa així, cap filtratge de lo que es publica i lo que no? Hi ha un historial, no, de tot el que s'està fent. Si algú entra i esborra directament tota la informació o el que sigui, pues surt un altre cop a recuperar-la. Bueno, hi ha tots aquests temes. Però clar, entra qualsevol persona, te l'esborra o et fot spam o tal, pues pots tornar enrere. És una eina molt bona, no? Jo l'aconsello molt per al tema de moviments i tal, que tenen els projectes així més o menys muntats, i hòstia, i això com fa? I és molt fàcil muntar-la. Realment és molt senzill. I bueno, el que volia comentar-vos d'això era el de la ràdio, no? Que m'he anat a explicar... Sí, però si et sembla, però farem sí, un corte, sí. Ficarem alguna musiqueta, sí, i així perfecte. Podem entrar a poc a poc en el sí, tema. I saludem a... I de saber presentar que faltava. El següent majar que s'ha añadido. Hola, gente, què tal? Que hoy no se nos ha cortado. Tan como arriba, en un momento fue una macaína, no vinc, Et ficarem una... Què passa? Te veo mala cara. Va, ara et ficarem una nana, vale? Del que s'adormirà el micro a l'Edu. Sí, eh? Vinga, acció, contrarreacció i seguim amb el Lina Lambrico. Ataque de la basura radioactiva. Sempre endavant, Atenció! Hey, oh. Contraband FM 91.4, el dial de Barcelona i Rodalies, i emissió online www.contrabanda.org. Ja ho sentiu. Precisament aquesta setmana vam fer uns companys de l'emissora, van estar fent una festeta, xarla, bon, un acto, i no vam estar a temps d'anunciar-vos, o se'ns va passar, o bueno, som així els majares, però bueno, a mi sí que ens van passar, i la veritat va ser també un bon moment per coincidir amb gent que està fent històries por ahí, i també tramar altres històries que al final del programa us avançarem. Però bueno, des d'aquí també un bon saludo als pulperos, perquè últimament la veritat s'estan ficant ahí les piles i estan, pues bueno, muntant històries interessants. Van fer divendres un cineclub amb una pel·lícula que aquí sempre recomanem i ho recomanarem, que és Laborare con lentezza, que va ser segurament la pel·li estrella del cicle que van fer fa uns anys sobre ràdios lliures. És una pel·lícula italiana de ficció de fa potser uns 4 anys, més o menys, o 5, produïda incomprensiblement per Medusa, que és una de les productores de Berlusconi, però bueno, això es diu poc perquè al fi i al cap tot el panorama audiovisual i cinematogràfic d'Itàlia està controlat per aquest home. I el cas és que bueno, és una pel·lícula que narra així en clau de ficció i amb una història, bueno, que barreja una mica qüestions reals i una història verdadera amb, bueno, amb històries pues més inventades. I el que parla és de Radio Alice, que és una ràdio que va estar durant molts anys emitent a Bolonya i que en certa forma, bueno, va canviar bastant una mica el concepte de ràdio lliure, no? D'acostar-ho a la gent, de realment pues, optar per la immediatesa en poder fer connexions en directe a manifestacions, en, bueno, també coincidia amb una època en què l'autonomisme estava molt, molt, molt actiu a Itàlia, sobretot a Bologna, que li deien la ciutat roja, una ciutat pues, universitària i amb un moviment sobretot comunista però també llibertari molt potent. I bueno, tot això és el que reflecteix aquesta pel·lícula. Com es diu? Laborare con lentezza. Muy bien, tome nota. Laborare con lentezza. Con lentezza, que no quería decir trabajar con lentejas, sino es con lentitud. Lentamente. Laborare con lentezza. Con lenteja. Una peli molt recomanable, que certs contrabandistes pues, van decidir fer uns subtítols perquè no estaven, o sí que estaven i eren propietaris, i és l'únic que estava penjat per ja per la red, per l'Emuli, era la pel·lícula en versió italiana. Sí que ho és, però bueno, la podreu despenjar una versió amb subtítols en castellà que estaven al Rebel Mule i per ahí en Emule, però sí, és d'una productora. I bueno, pues la gent, la veritat és que l'ha utilitzat bastant, projectes de ràdio que estan sorgint per Catalunya per fer cinefòrums, i bueno, pues també contents estem d'ello, de que s'aprofiti. La pel·lícula és de l'any, bueno, narra eso, la història de Radio Alice, és que ho estic llegint ara, La Bologna Incendària 1977. Pues bueno, van fer això i una mini xerrada sobre ràdios lliures, i després una miqueta de tapeo amb pulpito, lo que sempre hacen los Como pulperos, siempre, ¿no? Ya lo saben, ¿no? Mm. El pulpito i totes aquestes grandes tapites gallegues, i després un concert molt xulo de Choro Itinerante, que em va sorprendre positivament. Pensava que era un grup d'estos de mestizaje i ja que me tienen un poco hartao en esta ciudad, i no, era una banda que feien així jazz i una mica bossa nova, improvisació instrumental, almenys totes les cançons que vaig sentir, i bueno, la veritat que eren unos virtuosos allí, tremendo, i era un pedazo de combo ahí, no sé si en 6 o 7 o... bueno, potser no perquè fossin molts, però realment ahí triomfant bastant a nivell tècnic, i jo crec que la gent pues, ho va disfrutar bastant ahir en l'Ateneu Rosa de Foc. Pues bueno, este parèntesis era només ja per anar introduint que el company, el Luc, ha vingut de fet bàsicament també a explicar-nos quin és el projecte de ràdio que està naixent allà a Cerdanyola, que també és el que l'ha portat aquí perquè després puguem despertar l'Edu i ser víctimes d'un interrogatori. Pues bueno, ara que xerlau jo, explica'ns què esteu fent allà a Cerdanyola, sí, quin és aquest projecte. El tema d'ARP, que és les sigles de Another Radio Project, que va sortir des del Hack Lab, com us comentava abans, és una miqueta la iniciativa per part del Hack Lab de fontes que volien fer streaming de ràdio, de, per exemple, amb imitació a tema de Radio Hackers i companyia, que estan emetent per internet i tal, i unes iniciatives que portava jo des de Galícia, que havia estat l'any passat per allà a Bisquen, havia estat a Radio Calimera, a Santiago. Sí, a Santiago de Compostela, i bueno, vaig conèixer tota aquesta gent, em va agradar molt el rotllo que portava, em vaig estar per allà trastejant a nivell tècnic, i em vaig deixar el gusanillo aquest que portes a dins de que necessites una ràdio lliure al teu costat per poder fer coses. I bueno, va ser el rotllo d'ajuntar diferents propostes i tal, i hòstia, per què no muntem algo guapo? I bueno, ara estem començant, no? No tenim espai físic, perquè ho fem on podem, ho fem al carrer, realment, estem fent ràdio al carrer als actes que es fan, no? Estem allà al tema de l'escorxador, que és això, que anem allà als concerts, el retransmitim, fem una miqueta del tema, a les festes majors vam estar totes les festes allà, fent entrevistes a la gent, als col·lectius que hi havia, la gent que participava, als grups que venien, gravant els concerts, i ara el que volem, doncs, una miqueta, és apropar-nos als col·lectius que estaven a les festes i dir, hòstia, tenim espai, per què no fem algo entre tots? Bueno, no tenim espai, doncs anem a fer un espai, a buscar-lo, no? A buscar-lo, i muntem una ràdio que podem emetre i tal. I ara a veure com a la gent li ha agradat molt la idea, els hi ha agradat des de gent que participa a les alternatives, des de que el tema de gent de l'escorxador, gent de les ocupes, per exemple, de la FEXA que hi havia allà, i bueno, centres socials i tal, o inclús gent de fora, per exemple, assemblees d'estudiants que tenen ganes de fer contrainformació i informació a nivell de temes educatius i tal. Bueno, a veure si surt alguna cosa interessant i ho deixem allà obert. Quina va ser la primera retransmissió que heu fet? No va estar a les festes, el tret de sortida? No, vam començar amb això, amb el tema dels concerts. Bueno, nosaltres teníem gravacions fetes ja perquè anàvem gravant, no? Hem anat a diferents llocs, en temes de xarles del Hack Meeting, de la trobada de Hack Labs que es fa a nivell estatal cada any, i bueno, a nivell peninsular cada any. I d'allà pues, va sortir el rotllo, i bueno, hem tingut abans el rotllo tècnic, o sigui, de fer streaming per internet amb àudios i tal, que tenia que existir realment un programa o algo. Mm-hmm. Ara estem fent un programet de conspiranoies, no?, que ja ho vas atendre al blog, a veure si el continuem i el dediquem, i a partir d'aquí, pues... Però emitiu també per l'FM o per internet? No, de moment només tenim per internet, estem emetint per GIS, però properament, ara jo estic trastejant, ara quan us comenti el tema del documental que estic recollint informació, la idea és muntar una, bueno, estic fent emissors petits d'un bat i tal, i el rotllo és construir una cosa grossa, però home, de penya que pots portar material de fora, no?, des de Mèxic, hi ha gent que té coses molt currades i que venen al kit i tu te'l portes aquí i muntes a l'emissor o coses així. O sigui que potser d'aquí 6 mesos o abans o aquest estiu ens ocorrem i muntem el catxarro i tenim allà emissora en FM a Cerdanyola del Vallès. Mm-hmm. Perquè com està el panorama, l'espectre? Bueno, l'FM hi ha allà hi ha lloc, encara hi ha alguns espais, he estat escoltant i tal, i com arriben emissions de fora, que són de Barcelona i tal, però com tenim Collserola allà al mig, tapa una miqueta i tal, i encara queda espai per molestar i estar allà sense que ningú et molesti a tu tampoc. I a més segurament amb una relativa poca potència podríeu arribar també als municipis, no? Sí, perquè allà és molt pla, a part d'estar al Vallès, el rotllo d'agafar-se un lloc una miqueta alt, sí, el lloc, per exemple, Montflorit, que és la zona alta de Cerdanyola, des d'allà pots emetre tota Cerdanyola tranquil·lament, Cerdanyola, Ripollet, Badalona, que es veu des d'allà, Sabadell, Sant Cugat, que és una miqueta més apartat, però sí que potser arribaria. I tal, aleshores, bueno, ara estem xerrant amb ràdios lliures del voltant, per exemple, la Radio Trama, allà Sabadell, jo i tal, i bueno, a veure si surt el tema. Mm-hmm. Bueno, la veritat és que aquests últims any i mig aquí també ens hem fet un fart doncs, de donar bones notícies, també algunes malauradament dolentes de tancaments de ràdios, més aviat potser a fora de Catalunya, però sobretot de naixements i benvingudes a ràdios que han començat a emetre, com pot ser Ràdio Corneta a Berga, que aquesta setmana precisament feien un concert per autogestionar-se, o bueno, Ràdio Trama ja potser porta una miqueta més, també el projecte de Terrassa que estan allà des de la Tonal Candela que ja estan allí emetent des de, per internet, i bueno, van sortint projectes d'històries, alguns encara pues, en gestación, com pot ser el cas del retorn de Ràdio Ressaca, que estem aquí esperant candeletes per tenir un altre cop 5 emissores lliures a la ciutat de Barcelona emetent, però bueno, que els últims anys pues que s'ha tornat a recuperar l'espíritu de ràdios lliures, quan molta gent ja el donava per mort, no? i per desfassat, sobretot, no? Evidentment, aprofitant molt l'empuja que dona internet, però sense oblidar tampoc l'FM, i bueno, és una alegria. Nosaltres, que en veritat, tot i ara entra molt en el món d'internet i amb el tema del podcast i poder tenir emissió online i som passats amb això, sí que en veritat la gent que està en aquesta emissora i el naixement d'ella de per si sempre ha estat amb la idea de poder arribar pues, al màxim de gent possible i això pues, sempre hem tingut clar que la forma per fer-ho era FM, tot i que evidentment internet és una bueno, és algo que s'està popularitzant força i està arribant cada cop més gent, però bueno, sabem que tot i així l'FM pues, potser sí que arriba a uns aspectes i a unes edats de unes persones amb una altra edat i que bueno, pues, sempre ens ha de cuidar-ho. Tot i així aquí a Barcelona, i després ja t'ho podrem explicar, la història és molt diferent i realment l'FM és una jungla amb pocs forats i moltes batalles que hi haurà. Muchos empujones, ¿no? També. Però bueno, que us animem, evidentment, no només que l'ànims, no? Però que us animem també quan enfresqueu amb l'FM perquè... Sí, perquè no, jo crec que és una necessitat. Si et vols apropar directament a la gent del carrer i gent que no té un accés a un internet que s'ha de pagar i tal, és el millor lloc, no? És tot aquest rotllo que la gent del mercat, o qualsevol, jo me'n recordo ja Compostera, que trucaven per telèfon. Exacte, no? La gent del mercat, les senyores del mercat, ei, posa'm aquesta cançó que m'agrada molt, no? I tal. No, i sobretot el vostre cas, que jo l'altre dia ho comentava aquí en el programa, després d'anar a les festes, que em va agradar força veure gent de diferents edats i fins i tot pintes, cosa que aquí molts cops a Barcelona no ens enganyem. Som una miqueta sectaris, no? Sí, som força sectaris. Tot molt fragmentat. Que les feu, ens hem fet un fart d'explicar això molts cops de lamentar-ho, bueno, podem ser els primers i tot a fomentar-ho, però no et trobes, no? Per exemple, en un espai com pot ser unes festes majors de barri, potser aquesta barreja... Bueno, encara hi ha barris, no? Sí, no, depèn del barri. La Barceloneta o llocs així encara queda una miqueta. Sí, evidentment, queden zones, però bueno, potser sí que les festes majors alternatives o populars... Aquí, o festes joves, o festes d'una tama... O d'un perfil molt concret. I a mi em va alegrar bastant veure això. Sí, allà el que passa és que, clar, els col·lectius que participen són col·lectius de... Variopintos, totalment. Tens des de l'Assemblea d'Ocupes, que està allà amb tot el rotllo, fins al tema d'esplais, que són molt més de tranquis i tal, i fins a la gent de l'Arioli, per exemple, que s'encarreguen el tema de menjars i tal, o els de la Bèstia de Foc, que hi ha gent... Corfó, no? Fantàstic. Sí, no, és una bèstia que la tenen feta per les bruixes, no? Estaven les bruixes, però les bruixes eren de Ripollet. Nosaltres... però bueno, és per fer una miqueta allà de bulti, tenir una miqueta d'acció. No, doncs això realment pues, bueno, dona impressió com a mínim pues, que també bueno, pot arribar altra gent que no sigui l'habitual, no? A tota gent, sobretot pues, jove, ens agrada dir-ho, no? I ja potser que més o menys es mouen el mateix rotllo, no? I això, pues, evidentment, pues, el FM potser facilita més. Però bueno, evidentment no és fàcil, però bueno, si teniu aquesta facilitat, que és que no està el dia de la petar... Sí, encara hi ha allà, com sembla. Molt bé. Home, ara s'ha apuntat una cosa... Bé, després preguntarem algunes cosetes més sobre Sant Lladonya. Ja trobarem el moment. Pues també hi ha, suposo, formes de participar-hi, no?, en la vostra emissora. Sí, no, ara actualment, com ho portem a través del tema del Hack Lab i tal... Pues, sempre la penya que estigui interessada en participar o el que sigui, sempre pot passar-se per allà. Nosaltres pues, quedem normalment els dissabtes i diumenges, o sobretot els diumenges per la tarda, a l'espai que ens ofereix un esplai, l'esplai La Gresca, que està allà entre Cerdanyola i Ripollet. Però bueno, que és molt més fàcil enviar-nos un correu des d'allà, des de la wiki, o contactar a la llista de correu i tal. És molt més fàcil que trobar-nos, perquè quedem, com som poca penya també, pues, apareixem a vegades per allà i anem cap allà al Hack Lab i anem a fer coses. Vinga, va, però que és molt més fàcil enviar-nos un, o entrar a la wiki i afegir-se a la llista de correu. Bueno, passarem una trucada, que sembla que ens truca un oient. I... Ens truquen de lluny. De lluny? Sí, nos llaman del sur. Ah, del sur, donde se hace el amor. Mejor. Ahora sí, hola, buenas tardes. Hola. Hola, Manu. ¿Se nos oye? ¿Manuel? ¿Sí? Sí. ¿Hola? Sí, te oímos perfectamente. ¿Y tú? Yo, ustedes también. Fantástico. Hola. Bueno, ¿quién es usted? Bueno, yo me llamo Manu, soy ocupante de la fábrica de San Pedro de Sevilla. Y nos llamas para contarnos cosas, ¿no? Interesantes. Sí, sí, sí. Bueno, vengo para contar un poco el proceso que estamos llevando aquí en Sevilla. Vale, y me he enterado que habéis ocupado un sitio últimamente, ¿no? ¿Perdón? Que habéis ocupado un sitio últimamente. Sí, sí, sí, exactamente. Y a ver, cuéntanos un poco de qué va. Bueno, pues esto es una antigua fábrica de sombreros, ¿vale? Se ocupó hace 2 semanas, en el marco de una semana de lucha social por el 1 de mayo, y se ocupó para reclamar el uso del espacio, ¿no? Este es un espacio que está enclavado en la zona norte del centro de Sevilla, la zona más afectada por la especulación en la actualidad. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, sí, sí. Hola. Se oye. Sigue. Se oye bien, vale. Una zona donde estaban clavados los museos artesanales y productivos de la ciudad, pero que poco a poco han ido expulsando hacia Derecho Radio y se han ido quedando estos espacios, digamos, aquí abandonados, ¿no? Y esto es una fábrica muy grande que producía sombreros y que hace unos años se trasladó, pues, a un pueblo de fuera. Y desde entonces en un sitio se ha encontrado vacío. Y hemos entrado con un poco para reclamar el uso social de este espacio y para darle vida a un lugar que no la tenía, ¿no? ¿Y cómo surgió el tema de la ocupación? Porque en principio era temporal, ¿no? Era por la semana de lucha social. Sí. Y al final, ¿qué ha pasado? Sí. En principio se planteó, pues, una ocupación temporal para reclamar, para poner un poco en valor nuestra reivindicación de espacios sociales y espacios para uso artesanales en el centro de Sevilla, pero viendo el espacio, viendo la gente que había una energía muy importante, mucha gente que pedía este espacio, pues ha decidido, pues, mantener la ocupación de manera, digamos, prolongada, ¿no? No, nuestra reclamación principal es que el ayuntamiento, como tiene derecho planteado hace años, pero no ha ejecutado nada, es propia esta propiedad, ¿no?, que pertenece a una empresa privada, y mientras tanto, pues aquí estamos nosotros y llevando adelante esto, ¿no? Hombre, pues una alegría, porque aquí la última conexión, si no recuerdo mal, que tuvimos con Sevilla precisamente fue para una mala noticia. El desalojo de Casa Vieja. Y bueno, que tomes el relevo y sigues ahí activo en Sevilla, pues siempre es una alegría aquí. Sí, es indudable que estamos muy cerca del antiguo centro social de Casas Viejas, ¿no? A unos escasos 200 metros o 300, y hay mucha gente que participa en este proyecto, que está participando en este, ¿no? Digamos, no una segunda parte, pero sí que nos sentimos vinculados también a esa experiencia, ¿no? Y había esa necesidad, se planteaba desde que se fue a Casas Viejas de un espacio, y bueno, y parece que se está formando. Justamente ahora mismo tenemos unas jornadas internas, ¿no?, para decidir un poco el modelo de centro social que queremos, y están saliendo cosas muy interesantes de aquí para adelante. Y así, próximamente, ¿qué actividades tenéis pensado? Pues mira, pues ahora tenemos un ciclo de cine, va a empezar ahora, pues desde mayo del 68. Tenemos un montón de talleres de flamenco, talleres de diversas cosas. Tenemos mucho curro por delante, porque esto es una fábrica enorme, tiene algunas zonas que están muy bien, pero otras que están llenas de escombros, y tenemos planteando esa jornada de trabajo para habilitar esas zonas. Y bueno, un centro social además que quiere estar muy en contacto con los vecinos, abierto a todo el tipo de propuestas de los vecinos. Estamos un poco eso, arrancando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay muchas actividades planteadas, se quiere hacer un seminario político, se quiere hacer un taller de bicicletas, y todo lo que vaya surgiendo, claro. ¿Y los vecinos cómo os han recibido? Con alegría. Como no puede ser de otra forma en Sevilla, ¿no? No, pues bueno, el hecho, si visualizan que es una forma también de dar vida y revitalizar un barrio, pues claro. Claro, no están contentos. Dejaré responder, chaval. Sí, perdón. La entrada está al final de un callejón, una calle sin salida, ¿no? Que era un poco una. Y los vecinos están muy contentos de que esa calle, donde no pasaba nadie, donde siempre era un poco un punto ahí de suciedad y de, pues, que ahora hay un montón de chavales siempre pasando por ahí, ¿no? Eso es lo que nos juventud. Juventud, claro. Divino tesoro, ¿no? Y muy bien, bueno, yo es que estuve hace dos semanas allí y estuve viendo la casa y me impresionó, bueno, lo grande que es, las posibilidades que tiene, las salas que tiene enormes, con los techos altos. No sé, explícanos un poco cómo es el espacio. Os voy a explicar en la medida de lo posible, porque yo no soy... que han venido, bueno, durante todo el tiempo que hemos ocupado, han venido arquitectos, se han hecho varias visitas guiadas, ¿no? Uh-huh. Y se ha pedido un poco que se ponga más este espacio también como centro productivo, como centro industrial de la solución industrial andaluza, que es una cosa de la que normalmente no se habla. En la misma, aquí mismo no parece que no hubo que aquí un proceso industrial en Andalucía. Y este es un ejemplo de que sí que la hubo y que tiene una arquitectura industrial clásica, ¿no? Pues nada, es muy grande, con una caldera inglesa de 1800, con una chimenea altísima, ¿no? Y está justamente en el centro de la ciudad, ¿no? Pero está un poco escondida, pero... Y eso, la casa es enorme. Básicamente. Estamos encontrando un montón de tesoros de la fabricación de sombreros. ¿Habéis encontrado sombreros o no? Hemos encontrado moldes, hemos encontrado las telas, hemos encontrado bastidores de serigrafía para hacer las impresiones, hemos encontrado un montón de cosas que estamos creando un pequeño museo, ¿no? Con todo lo que vamos encontrando, vaya. Vale. Es muy interesante. Muy bien. Y bueno, y el tema este de la apropiación del ayuntamiento y tal, ¿cómo está la cosa? ¿El ayuntamiento bueno, qué dice? Como os comentaba antes, estamos muy relacionados con la lucha de los artesanos del centro de Sevilla, ¿no? Que están, de hecho, estamos muy cerca de un corralón de artesanos y, bueno, en la zona hay dos más, que son corralones, un patio donde hay varias dependencias para que los artesanos trabajen, ¿no? Y toda esta gente, pues, lleva una lucha hace más de 3 años pidiendo que el ayuntamiento se haga cargo de esos corralones, que son privados, ¿no? Para ver formas de alquiler o formas de que puedan mantenerse ellos allí, ¿no? Entonces, dentro de esa lucha, hace ya 2 años hubo un compromiso por parte del Ayuntamiento de Sevilla de que los corralones y estas fábricas se iban a expropiar para darle un uso productivo, ¿no? Y sí, de hecho hubo un compromiso que lo tenemos grabado en vídeo, lo hemos puesto una vez, por parte del delegado de urbanismo de aquí de Sevilla, que en 2 años va a estar expropiado esto. Han pasado los 2 años, no había pasado nada, así que nosotros mismos lo decidimos expropiarlo, ¿no? Por eso este centro social seguramente, estamos debatiéndolo justamente ahora, pero seguramente se va a llamar, en vez de centro social ocupado, centro social expropiado, ¿no? Realmente es una proposición popular lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Muy bien. Pues, bueno, ¿tenéis algún blog o algo en internet? Sí, tenemos un blog, que os voy a dar la dirección. Dime. A ver si... Es que no me la sé de memoria, a ver si por aquí colgada en algún... Dale. Tablón. Si no me mandas un mensaje y ahora la decimos, ¿sabes? Bueno, ahí navegando, sí. Algún buscador, supongo que se encuentra fácil. Sí, no, bueno, en Indimedia Estrecho, que es el Indimedia de aquí de Andalucía, del norte de África, podéis encontrar todas las referencias. Pero de todas formas, aquí lo tengo. La dirección del blog es www.fabricadesombreros.wordpress.com. WordPress. Muy bien. Y ahí está toda la información, vamos colgando las actividades y bueno. Y esperamos que podamos colgar un montón de cosas más, ¿no?, de aquí en adelante. Muy bien, pues muchas gracias y nos alegramos mucho por vosotros. Y ahora vamos a ponerte una cancioncilla, ¿no? Okay. Hombre, y tanto, de por ahí el sur, no de Sevilla, pero unos vecinos ahí de Granada. Una dedicatoria para el sur, ¿no? Claro, estaba para vosotros de los Airbag, a ver si os gustan un poquillo. Y ánimo y seguí ahí luchando. Venga, y un saludo también a todos los centros sociales de Barcelona. Vale. Un beso, Manu. Venga, hasta otra. Hasta luego. La chica nueva. Atención, este es un mensaje de emergencia. Les habla el comisario Gordon, agentes. Voy a comunicarles una buena noticia. Batman y Robin han vuelto. Contrabandits, aquests eren els Herba, que aquí he dedicat especialment pues, a la gent que està ahí luchando en Sevilla. Doncs pues, bueno, continuem, i jo només hi volia, abans d'entrar en el tema, que també ens faci unes preguntes i ens entrevisti, perquè de fet, esta és la sorpresa per la que venia el Luc avui aquí també. També volia preguntar, ja que hem estat parlant d'ocupació, com està el tema a Cerdanyola, ja que un dels col·lectius que muntarà l'Assemblea Ocupes, perquè aquí, de fet, vam estar xerrant bastant, seguint una miqueta l'ocupació que va haver a Canaletes, ja que eren, alguns eren companys contrabandistes, i no sabem molt més, després d'aquí s'anessin, com està el tema amb la FECSA i, bueno, o com no està el tema. No està, més aviat. El tema que, bueno, suposo que si ho vol comentar, el tema que en Canaletes van tenir l'ordre de desallotjament i tal, i bueno, ara va haver de marxar. Aleshores, aquella gent, doncs, bueno, estan, el rotllo és que a Cerdanyola ja estan ocupats els dos espais. Està ocupat en Canaletes i quan jo quan vaig arribar, que fa res, jo vaig arribar al novembre a Cerdanyola, que ja estava desconnectat total, i estava en Canaletes per un costat i la FECSA, la Figa Elèctrica, que estaven tenint ocupat una altra nau a l'altre costat del poble. Bueno, Can Canaletes estaven muntant cosetes, era gent que no havia... Jo no coneixia la gent de Can Canaletes que estava ocupant directament. Mm-hmm. Era gent que havia vingut de... Bàsicament de Barcelona. Sí, de Barcelona i tal, i estaven per allà. I bueno, que tenia muntat tot el tema de aquella horda que tenien darrere, tenien els animals aquells, bueno, estava molt curt, a mi m'agrada molt, vaig estar un parell de passes de pel·lis, a un sopar que van fer per allà i tal, i vaig conèixer la gent i molt maca. Però bueno, això, van tenir l'ordre i van marxar i fora. Aleshores va quedar la FECSA, i la FECSA, bueno, l'espai és un centre social que s'havia ocupat també, era una nau també aquestes abandonades al costat d'on estava la Renfe, aquell polígon industrial que hi ha per allà. I es feien força concerts, després feien passes de pel·lis també, hi havia força moviment. El que passa que, bueno, nosaltres com a Hack Club, que és el que puc comentar, no? Tal, vam intentar, pues, això, participar dins un parell de cops, i que el rotllo és que no estava obert sempre trobaves que hi havia, era força difícil a vegades contactar amb la gent, i bueno, no, tu, entre una cosa i tal, bueno, que no van trobar tampoc l'espai. A part, ara a Setmana Santa els havien tallat la llum directament, no hi havia llum, s'havia de tornar a organitzar el tema, i van passar dues setmanes després de Setmana Santa i es van venir a desallotjar, van xapar-ho tot, i que va ser farà un mes que els van fotre fora, i actualment no estic a l'Assemblea d'Ocupes, però jo crec que hi ha alguna iniciativa més per tornar a obrir un altre espai. O sigui que a veure si ens tornem a moure. Jo, que hi ha molta gent, cada cop que venim, gent que venim de fora també amb les iniciatives i tal, més la gent que hi havia al mateix poble, pues té ganes de tornar a tenir un espai propi. Per nosaltres, amb el tema de la ràdio, amb el tema de Hack Club, amb el tema de mil coses, ho creiem molt necessari, i es creu molt necessari dins el poble, perquè a nivell de joves, espais per joves, un casal de joves que existeix junt, el porta l'Ajuntament, el té en obres, ja porta en obres potser 3 anys, que per poder participar nosaltres vam intentar entrar dins com a col·lectius, vam demanar 1000 papers, que si ara us heu de fer responsables del que poseu aquí, no sé què, hòstia, que som gent jove, que volem un espai on poder reunir-nos i que no estigui xapat un diumenge, que és com podem venir a fer coses. Mm-hmm. I tal. Però ja us portaré notícies, no us preocupeu, que ara ja us tinc aquí glitzats, ja us tinc aquí localitzats, i ara us molestaré més d'un cop, ja, i tal, però escoltareu coses de Cerdanyola aviat. Molt bé, és una amenaça, no? Sí. Pues bueno, ara que aquí també ha tornat precisament... Bon dia. Ha tornat del llit. Resucitado. Con esa voz estupenda. Pues me he dormido, y he tingut un d'aquells sustos. Pues, sí. Què t'ha passat? No, d'aquesta que estàs dormint i somies alguna cosa. Ai. Igual que... T'hem de dir que ho hem gravat, eh? Hem gravat mentre dormies, sí, en l'estudi 3 de Contrabanda. Com? Que hem estat gravant mentre dormies. Com? T'hem gravat els somnis. Ah, molt bé. Tenim connexió directa. Pues t'has despertat just a temps, perquè, bueno, el Luca, com comenta, pues ha vingut també aquí per aquest projecte de ràdio, perquè, de fet, paral·lelament, sí, esteu ideant alguna cosa, o estàs ideant alguna cosa, no? Sí, estic bastant ideant. Actualment estic ideant. O sigui, hi ha més gent interessada i tal. És, bueno, un ideador. Sí, ideador. Me gusta. Bueno, el rotllo està en que vaig tornar aquí a Barcelona i em van dir, chaval, te queda un crédito para acabar la carrera, y dice, te vas a joder y vas a tener que hacer una asignatura de libre elección como te da la puta gana. Yoga o algo así. Sí, y yo, com no m'agrada el yoga, bueno, sí m'agrada, però no m'agrada utilitzar-lo per treure crèdits de lliure elecció. Re, em vaig fotre un taller que feien de documentals a Belles Arts aquí de la UB. I van proposar, hòstia, tot a fer un documental, i tothom anava amb la camareta, que si havia gravat a la gent de la canya, i que si no sé què, i hòstia, tio, vaig a fer alguna cosa que realment m'interessi i tal, i que tingui ganes de conèixer. I era una miqueta el rotllo del moviment de ràdios dins de Barcelona, no? A mi sempre Barcelona m'ha flipat perquè té ràdios a tots els barris, a tot arreu, no? De que trobes que hi ha ràdios lliures, hi ha ràdios que no són lliures però són ràdios de barri que també han portat pues, mil mogudes i tal, hi ha ràdios molt grosses, i jo crec que és una ciutat amb un espectre que deies tu, totalment ocupat, l'FM és saturat, que no hi ha espai per més, i ho veig superpositiu, saps? Ja sigui... des del punt de vista que es vol comunicar, la merda és que hi ha molta basura ja fotuda i que s'haurien de netejar el tema, però bueno, radioactiva precisament, sí. Però bueno, aquí ja pues, no puc fer gaire més. Aleshores vaig dir, hòstia, pues, vaig a conèixer les ràdios locals, no em situaré la secta de les ràdios lliures, no? Perquè era el que venia jo, allà estàs en documental sobre les ràdios lliures, no, Luca és una cosa una miqueta més variada, que si no sempre... Tenies, no? Sí. Tenies les dues bandes que anaven dirigint. I res, vaig contactar amb diferents ràdios, vaig començar a enviar correus a tothom per tema de gravar un document, una entrevista, a veure què és la ràdio, què s'està fent, com es porta, com es gestiona, quines problemàtiques tenen. Una miqueta la versió pues, de la ràdio actual a Barcelona, no? Aquells fantàstics llibres que t'expliquen la ràdio fantàstica de los 50 a los 60 i que buenos somos i que guais. Aleshores, he contactat de moment amb una ràdio, com es diu? Ah, sí, una alternativa ràdio, que són així, bueno, fan... Alternativos. Sí, bueno, alternativos. No són alternativos, però bueno, estic en alternativa ràdio i tal. He contactat amb la gent de Boca Nord, les de Boca Ràdio, que tenen allà el Carmel muntat al tema, que associació... Sí, Espai Jove. I he contactat amb vosaltres, i que, bueno, hi ha més gent a la cua, que de moment no tinc l'entrevista citada, però bueno, que és una miqueta, també ja m'ha sabut que són tres temes força variats, és una ràdio que és una miqueta més comercial i tal, encara que, bueno, també posa molts temes culturals i tals, Boca Ràdio, que és una ràdio que surt també a nivell de joves, no? Que és una associació d'amics de la ràdio, i a partir d'allà pues, han crescut i tal, i una ràdio lliurada que aquí a Barcelona també ha tingut força veu, no? I res, a partir d'aquí pues, vaig fer les entrevistes, i això després el rotllo és enganxar-lo en petit, bueno, estic construint una sèrie d'emissors FM, petitons, d'un bat. Per... Sí, és una paranoia d'aquelles tequis, que és el que problema, que un té, la... té el rotllo ja i dice, pues yo no voy a hacer una exposición con los DVDs ahí. No, estic fent una ràdio normal i corrent, que puguis fotre una ràdio a qualsevol lloc de la sala, tenir els emissors allà, i cada emissor està matent al dial de l'emissora que s'està entrevistant, no? I aleshores tu si sintonitzes a la ràdio i sintonitzes pues, el dial de la ràdio que sigui, escoltaràs l'entrevista a aquella ràdio, no? I puguis allà jugar. És una miqueta una paranoia d'aquestes, que si surt bé pot ser xula. Que bonic, no? Sí, que nadie me robe la idea, eh? No, és copyleft, total, això també ho comento, de que és copyleft puro y duro, de qui vulgui agafar-la, modificar-la, distribuir-la, faci el que li dongui la gana, perquè coneixement lliure i s'ha acabat, saps? Cultura lliure i fora. I bé, si voleu, us començo a molestar o posem una cançoneta... Fiquem una cunya, sí, perfecte, per anar-nos a introduir, i així de pas anunciar-vos també una bona notícia, que les cunyes de contrabanda, per fi, per les bones amantes de les tonteries radiofòniques, estan penjades a la web contrabanda.org. Aneu a la secció podcast i trobareu ja un link amb totes les grandes èxits de les cunyes, com aquesta. Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org. Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org. ja ho sentit. Doncs aquí ten, aquí tens. Pues comencem ara amb la temàtica. Estem aquí, bueno, com comentava abans, amb la gent d'aquí de Contrabanda. I bueno, jo he vingut una miqueta al tema de que m'expliqueu què és Contrabanda, no? Vosaltres sou un programa, no? El programa es deia... L'Assemblea de Macarres. No, que ja pots dir Macarres. Però, no, però Macarres, si és que m'agrada més com ho dieu vosaltres, que queda més xulo. A veure, va, que ho digui. I bueno, és això. Què és Contrabanda? D'on surt Contrabanda? Me gusta que me hagan esta pregunta. Que Eduardo Manos Tijeras respondrà. Deixa de dormir al micro. Se levanta del micro. Hola. Bueno, podem dir el... Què és Contrabanda? Direm dues coses, no? Jo, si vols, et dic la tapadera legal i després l'Edu t'explicarà... Bueno, la tapadera legal. És una ràdio. L'enjambre legal i després podrem explicar el projecte. Contrabanda eres tu. A part de que Contrabanda eres tu, que és veritat... Que bon màrqueting. Per l'administració, realment, nosaltres som una associació cultural, ja que realment com a ràdio, legalment, malauradament no podem existir, no existim, com diu una cunya nostra que ens agrada, no existimos, i per tant la nostra verdadera forma legal és l'associació cultural, com n'hi ha tant, és una típica figura amb la que amb què es camuflen moltes iniciatives, no, en aquesta ciutat. I llavors, Edu, si vols dir realment darrere d'aquesta màscara que és Contrabanda. Bueno, doncs Contrabanda és un grup de persones que li agrada i reivindicar la llibertat d'expressió, i per això pues, gestionem un mitjà de comunicació com pot ser una ràdio, que és la ràdio Contrabanda, Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. I bé, doncs ens podria etiquetar com a ràdio lliure, no? Sí. Perquè seguim les filosofies del manifiesto de Via Verde i Via Viciosa. Manifest, teòricament, fundador de lo que és la filosofia de ràdios lliures d'aquest estat. Pues això, bueno, bàsicament, com diu l'Edu, l'únic que ens uneix realment a tots en aquesta emissora és que la llibertat d'expressió és una mica el canal que ens mou a tots estar en aquesta emissora i no en una altra, que podíem estar en una altra emissora lliure, no? I però des de quan esteu per aquí? Des de quan esteu emetent com a ràdio, no? No aquí a l'espai, sinó més aviat al dial, no? Bueno, concretament... De 91, no? Concretament, gener de 1991 és quan van començar a fer la primera emissió, compartint dial amb Ràdio Pica, que va ser el moment en què, per exemple, va ser clausurada, i llavors, com que el senyor Salvatore Piccarol era un moment en què estava reivindicant recuperar el seu lloc al dial, estava pues, fent una sèrie d'accions, pues, en aquell moment Contrabanda va començar a fer unes emissions de Pola, que de fet van començar un mes abans, desembre 90, i el gener 91 va començar a emetre conjuntament amb Ràdio Pica durant uns mesos, fins que poc després ja Ràdio Pica va tenir una freqüència pròpia un altre cop, 96.5, i a Contrabanda seguir sola en el 91.0, si estem parlant, que és el dial on estem en un inici. Fa 17 anys ja, no? Fa, sí, just fa sí. Poc vam fer la festa de 17 anys, just 17. Sí, ja porteu estona, eh? Ja som adolescents. Sí. Aviat farem la majoria d'edat. De fet, el projecte, tot i així, va iniciar-se una mica abans. La Associació Cultural va néixer potser el 89-90. Però, bueno, la gent de fundadora ja no queda ningú a la ràdio. Certament. Sí, bueno, passa com a tot arreu, sí, suposo. Sí. I una evolució també de l'objectiu que va tenir als seus orígens, això, no? Que actualment, perquè clar, actualment quanta gent o quant bulto hi ha per aquí, no? Home, a l'associació som uns 80 socis. 80 i escaig socis, evidentment. No està mal, eh? No està mal. Per nada. I programes, bàsicament la gent que és sòcia, la majoria són gent que fa programes, que més o menys hi ha una trentena llarga. I després també hi ha alguns socis col·laboradors, alguns que han estat contrabandistes i altres que són oients. I alguns que s'han fet sí. Socis en directe. Exacte. També. Sí, gent que s'associa en directe, com va passar aquí fa unes setmanes. Que gran. I són oients. Tot i així, bàsicament, la majoria de socis són gent que fa programa, dels quals alguns pues, estan activament a la ràdio, altres no. Sí, aleshores, a nivell de parrilla, quants programes porteu? Són una trentena llarga, però no et sabria dir el número exacte perquè és una cosa bastant oscil·lant. Els últims anys, si algú ha caracteritzat la ràdio, és que també hi ha hagut molt moviment, tant de programes que s'anaven com que entraven. I bueno, aquí, que sempre en aquest programa ens agrada parlar de l'emissora i de gent que entra nova i tal, pràcticament cada dues o tres setmanes hem de donar benvingut un programa nou i despedir un altre. I per poder muntar un programa, no? És a dir, jo, per exemple, hòstia, a mi m'agrada això de la ràdio, vull fer-me un programa aquí. Què de fer? És que la ràdio funciona en grups de treball, com si diguéssim, que són les anomenades comissions. Llavors hi ha una comissió que és la programació, que és la que porta, en teoria, el tràmit burocrata. Aleshores, què, rotllo assemblea? Rotllo sí, bueno, tu has de presentar un projecte en la comissió de programació i quan ells creuen que ja més o menys tu veuen que clar que tens ja una idea clara del que vols fer i saps el que vols per, com participar a la ràdio, doncs et diuen que passis per l'assemblea a presentar-te. Llavors bueno, t'intenta trobar una hora que quedi lliure, que puguis estar i tot això. Exacte. I bueno, normalment això és un projecte escrit i després es demana fer una maqueta que molta gent grava aquí. Tenim un estudi també diferit. Però que hi ha molta penya que vol fer programes. Home, realment últimament pues, sí que s'ha contactat bastanta més gent que potser els anteriors anys i es nota. Es nota. Suposo que també el que té aquesta emissora que atreu a la gent és que té una situació que ho fa més pràctic, no? Que potser anar-te a una emissora que estigui a nou barris o que sigui. Fa que... I no heu parat mai d'emetre? No heu tingut rotllo. Bueno, hi ha hagut algun dia que hi ha hagut un... Bueno, sí, però no de dia, sinó de dia. Us xapem el rotllo i ara no t'ho podeu tornar a emetre i heu tornat a obrir o... Bueno, quan nosaltres vam entrar als Majares fa 11 anys i pico, fa poc vam celebrar la festa 11 anys, quan nosaltres vam arribar, per exemple, venia d'haver-hi un moment bastant dels més durs que va viure l'emissora, que és quan la Com Ràdio va agafar el lloc al dial que tenia Contrabanda, que era el 91.0, i es va un moment d'impàs que sí que es va parar, suposo que poc temps de fet, perquè en seguida pues, es va resituar el 91.3, que és el dial que estàvem quan nosaltres vam arribar. Després, per temes de pues, que encara hi havia interferències, després va passar el 91.4, no? Una miqueta més. Però llavors jo crec que són potser els únics dies que es va parar per tema d'un intent, no era de cierre, però bàsicament és un cierre cobert, no? Sí, exacte. Però fa poc també us van tapar la freqüència, no? Exacte. Una ràdio comercial, no? Un parell més de coses que han passat és que una gran nevada que va a Barcelona, l'antena es va caure, que va ser un moment en què present a nivell potser participatiu, de gent que era amb la ràdio estava molt hores baixes, i va ser un moment que ens van plantejar parar, la gent que quedava. No, però això no va ser l'antena. L'antena, no, que va caure? No, això va ser l'emissor que es va cremar per una tempesta. Que va ser la famosa nevada de l'any 2000 o així. I es van parar unes hores o un parell de dies. Sí, es pot dir que va ser com la refundació misma de la ràdio. Exacte. Perquè s'havia acabat com un model de gestió, que la gent que ho portava, perquè la ràdio ha tingut diferents fases. Fases on hi havia una organització més més com més jeràrquica i tot. Hi havia per molt que hi hagués una assemblea que pogués decidir coses, hi havia una gestora que era qui portava la ràdio, no? Sí, bueno, bàsicament es va fins i tot alliberar una persona, cosa que no tenim per què trobar malament nosaltres, però no era potser un model que en aquell moment ens estava funcionant, no? Es creaven ja realment uns ritmes i unes velocitats molt diferents dins la ràdio, ja realment no era participativa en aquest sentit. I llavors, pues gent que portava anys a la ràdio... però no activament, potser vam decidir també una mica agafar el toro per les banyes, bàsicament perquè bueno, ho havia de fer algú. Clar, bàsicament perquè ja la gent havia marxat, totes que portaven la ràdio abans ho van anar marxant, ara uns, ara uns altres, i quan ja quedaven 3 o 4 va passar això de l'emissor. I pues, sobretot també impulsats una mica pel grup d'informatius que hi havia aquí, que va, bueno, hi havia una època que feien informatius cada vespre, no? Matí? Sí. Bueno, va una època al vespre, una altra al matí, bueno, i després... Però bueno, que era un projecte bastant ambiciós, no?, per ser per periòdic, i van tirar bastant del carro amb altra gent que ja estava, però que això, no participant potser directament. I llavors, com diu l'Albert, un altre moment que fa poc ens van tapar va ser... Bueno, una cosa que passa molt i que solament potser altra gent t'explicarà quan facis entrevistes, que... Últimament han sortit a Barcelona moltes ràdios pirates, igual que les teles pirates, que són ràdios comercials, que realment ja sí que són pirates, però nosaltres no ens agrada que ens diguin pirates, són ràdios lliures, perquè ja sí que es lucren, no? No tenen un permís, no tenen un permís legal per emetre, però sí que en canvi fan diners. Tenen uns beneficis amb els anuncis. Clar. I llavors ens va tapar una d'aquestes emissores, com li va passar a Ràdio Línia 4, que és una gent també de la prosperitat, i bueno, nosaltres, gràcies a que, per sort, poc abans ens havíem comprat una emissora nou, per fi, doncs vam poder pujar el volum, localitzar on estàvem i després de fer unes certes rastreos i bueno, unes certes pressions i bueno, tampoc explicarem els detalls, però el cas és que van deixar els matones, no? Van deixar de tapar-nos, però bueno, no sé, va afectar uns quants dies, però no va deixar de parar de més. Sí, és una problemàtica que ja m'han comentat les altres dues ràdios que he estat xerrant. M'ha dit el mateix, no? Que cada vegada estan apareixent ràdios d'aquestes de que emito musiquita, no? Foto molts anuncis, foto a dials saps, a freqüències que són d'aquelles del mig, les fantàstiques, que estàs a obres al cotxe, encens i, hòstia, mira, posa musiqueta, va, anuncia, anuncia, anuncia, anuncia, i reggaeton tot el dia, anuncia, anuncia, anuncia. Sí, moltes són llatines, no totes, però sí, bueno, que, ho són. Que hi ha molt tema d'aquest i que han tingut problemes amb això, no? I aleshores des del seu costat, com a entitats registrades i amb subvenció de la gent i, bueno, coses de l'estil, no? El que hi ha, el que estaven fent és reunint-se per, com, bueno, demanar que s'organitzés el dial d'alguna manera, el que no sé si s'ha fet a França o no sé de quina manera, sí, i tal, de dir, bueno, moment, es comerces per un costat, no sé què d'un altre, i bueno, ells aporten aquesta solució a la problemàtica de les ràdios pirates, com a ràdio pirata que entenem aquí ara. Bueno, és que el tema de ràdios ara mateix es fa molts anys que porten dient que volien fer canvis en la llei i... És la famosa regularització, no? que aquí, pues, a nivell legal també hi hem estat presents en negociacions, sobretot conjuntament amb les altres dues històriques, que és Ràdio Pica i Bronca, perquè bàsicament el que veiem és que tampoc es contemplava la realitat de les ràdios lliures. Sí que hi ha es veu les ràdios, sobretot de barri, locals, municipals, com una realitat, les, diguem, públiques, més gestionades directament per administracions, i després les privades amb permís, però no es contempla aquesta realitat que en el cas de Barcelona porta 25 anys existint. Llavors és l'únic que demanàvem realment a nivell legal, ni que se'ns donés una altra freqüència ni molt menys subvencions, sinó bàsicament que se'ns deixés en pau o que com a mínim es reconegués aquest dret, no? Que és el de tenir, continuar tenint l'espai que em fia cap. Sí, doncs, perquè vosaltres per gestionar-vos com funcioneu? A nivell legal, econòmic, a nivell econòmic, bàsicament. Com a associació, nosaltres tenim una assemblea mensual on el grup de treball presenten un informe de, bueno, van dient el que han estat fent. Llavors, en teoria, nosaltres funcionem, pues, a nivell de quotes de socis, que amb això mantenim els gastos fixes a la ràdio, i després organitzem per això festetes activitats, amb la qual els diners que es treu de les festetes serveix sobretot per pagar multes i gastos estranyos i puertes de cotxes i coses, sí, petits incidents. Després també tenim merchandising que bueno, anem venent, però bàsicament sí que el principal és les quotes de socis, que la gent que està a la ràdio és sòcia. És una associació. Jo em vull fer soci, eh? Vinga, fem una altra directa. Faré tota la família soci. Sí, eh? Faremos un descuento. El primo, el hermano, la madre... El... Como cuando vendes polvorones para el viaje del colegio, ¿no? Sí, faremos un descuento. Pues no sé si tenen alguna voluntat també. Sí, sí, això és algo, més o menys el que també us diferencia a vosaltres, no? Del nivell de gestió, com funcioneu, no? El que vas comentar a la penya, vas veient altres ràdios i tal, i també és molt maco veure com una ràdio lliure s'autogestiona directament, no? que no fa falta vendre's a ningú, no? I lo interessant és ara és que, pues, amb els progressos que han fet, pues, coses d'informàtica i això, sí, és el que no ara, va preguntar, tenim, ara tenim una capacitat de ser unes persones així, que no són professionals ni res, d'estar fent un ràdio que és més o menys interessant i que no té res de qualitat i ara surt bé, s'entén. Pues repetim els programes quan, o sigui, amb tota una part de programació directa, però hi ha tota una part que és programació repetida, que sí, la majoria de programes tenen, o sigui, surten pels matins o per les tardes, tot això. Sí, perquè a nivell tècnic, què porteu en mans? Què teniu per aquí així interessant? Aquí tenim una fantàstica comissió tècnica que utilitzem principalment a Linux, tenim la continuïtat, sí, de Jabata. Sí, ho feu tot en tema software lliure. Sí. A poc a poc s'ha anat implantant. Fa uns anys potser hem trigat més que altres emissores, però ara mateix sí, però... No sou la primera que visito que utilitza software lliure únicament per... Sí, però dins del món de ràdios lliures potser sí que hi ha algunes abans, però bueno, ara mateix sí, el programa de continuïtat és la Caja Bata, que és un programa, bueno, ja el coneixeu, però és programari lliure que més o menys pues, es va començar a fer fa anys a Madrid i que segueix ens millorant i bueno, els ordenadors estan amb Linux i, bueno, no sé, bàsicament això. I una cosa que sí que ara és important que diguem que hem notat molt, com a salt qualitatiu va ser el moment en què vam començar primer a emetre per internet, a fer l'emissió online, no només per FM, i després ara fa poc, doncs, bueno, amb aquesta eina que és el podcast, que cada cop més programes s'hi van sumant i que bueno, doncs, també dona unes facilitats a la gent, no? Perquè pugui escoltar quan vulgui i anar també... I per col·laborar també, no? Evidentment, sí, exactament. No, també hem volgut, a partir d'això del podcast, com diu la Ceci, pues, obrir una línia de que la gent pugui col·laborar més puntualment, no només potser fer un programa i pujar els seus propis podcasts i tal, i que puguin fer Sí, mira, pues aprofitem per dir-ho, sí, no? Que és una cosa que sí que realment potser falta que arribi aquesta gent, no? Però bueno, l'eina hi és i però com funciona això? Què fas? Ah, és tu, que fa molt que no respons. Està dormint encara. Sí, una mica. El del podcast era, és la intenció de que pues, la gent que et faci formats de, o sigui, que gravi àudio i que es pengi a internet, pues, ens enviï el link o el que sigui, llavors nosaltres ho passem a, la, a una franja de, que tenim destinada, que són altres podcasts, que llavors pues, en teoria anem buscant por ahí per les xarxes si hi ha coses interessants i les anem posant, i si tu tens ganes de posar el que tu has fet, pues, tens tot el dret com a persona, llavors ho posem directament sense fer falta que sigui soci ni res. Exacte. Clar, això vol dir que pots gravar a casa teva un programa o el que vulguis, ens ho envies i ho podem emetre en aquesta franja horària. Sí, no és la diferència potser de gravar un àudio així suelto com es podia haver fet, i de fet ja feien col·lectius a la gent ens ho enviant, pues és, no amb una periodicitat de cada setmana, que precisament ja per això fas un podcast i no un programa, però bueno, sí que teòricament els podeus, la gent els va alimentant més sí. o menys habitualment, però o sigui, té un espai, un blog o el que sigui. Clar, perquè per contactar amb vosaltres en tema de tenir una pàgina web o alguna cosa així. Contrabanda.org. Contrabanda.org, que a veure si la renovem i posem que se senti, que puguis escoltar la ràdio directament, no? Exacte. Sí que està el meu complicat. Bueno, l'emissió online la trobeu fàcil perquè és, no sé si diu emissió online, però, potser, però no surt directe. Però bueno, contrabanda.org. Però s'ha de la ventanita i l'he de saber. Home, però està fàcil, no? Sí, per a Windows, Mac, Linux, per a tots. Un web player. Ayer, a ver, que tampoco no es tan difícil. Claro. Ya. Al que pasa que no GG, porque fue bueno GG o fue bueno sí. MP3. Ah, no, MP3, ¿no? Sur. Aquí sí que es pillado. Se me ha agafat aquí. Es pillado. Pero bueno, por lo menos fan servir el Jabata, ¿no? Y software claro. Lliure para. Ya no, si yo no me quejo, sí, perfecta. No, no, y a mí això em sembla un tema important. Lo que pasa que a la gent encara no li dona la importància que té, però jo que sé, si ets una ràdio lliure, pues tindries que utilitzar programari lliure, saps? Lo següent esperem és que ja els programes no tinguem gmails i coses d'aquestes, però no temps al temps. Pues tenim un correu, com deies, que és contrabanda.org, i aquest és un, bueno, els primers contactes, tot i que després les comissions tenen el seu, bàsicament és un correu on ens arriba de tot. I cada programa ja té també un correu, sí. No? Que això ho podeu trobar a la pàgina també. Exacte. I bueno, a la pàgina també trobareu... Hi ha un lloc interessant, una part que és la que diu... Bueno, hi ha una que és associat i participa, on es diuen alguns correus de contacte segons si vols fer programa o si vols fer-te soci, i explica una mica el funcionament, el que hem explicat, i una secció que es diu dossier, on allà hi ha un dossier que vam elaborar en el moment aquest de crisi que deia l'Edu, que bueno, explica una mica la història de la ràdio i com es va voler, bueno, no sé, reorientar. I com a visions de futur, què voleu aconseguir amb això? Res. Canviar el mundo. Però és una pregunta que la gent no... No es plantegem, no es plantegem no. És la supervivència, futur. Més que sí. No... Quedar-nos con Radio Bronca i ganar-les i que no tinguin audiències. No, bàsicament, seguir puguen emitir ni tenir espai, que la gent... Bueno, que ens deixin en pau... O sigui, no els hi demanem res a l'administració, bàsicament que ens deixi en pau i seguir aquí. I això sí, o sigui, no sé, generar que en el tema del podcast de abans, jo crec que un repte que sí que ens hem ficat és generar més participació de la gent. Això sí, home, és més interessant, no?, que ens escolti més gent i que la gent utilitzi la ràdio, que se la faci seva, perquè és un mitjà de comunicació que no és nostre, encara que se'ns pugui dir que som una secta o el que sigui. Nosaltres sempre estem oberts a, en veritat, que la gent participi. Però i quan es canviïn el rotllo de la visió digital. Què? És l'espada de Damocles que sí que pot estar allà, però quan arribi ja arriba. Petra antes el mundo. Però què és això? Això és que la ràdio que portes tu a casa tranquil·lament, la que tens tota la vida, ja no sintonitzarà res. Igual que la tele d'aquí. És com el TDT, no? De la tele. Sí. Com la TDT de la tele, doncs ara ho volen fer amb la ràdio. Però no porten anys dient que ho volen fer. Exacte, molts anys. I que nunca se hace. Algú ha insinuat que volveremos a la onda media. Sí. Ja veurem, no? Realment, quan arribi serà un percal, potser, però encara no estem. Fa molts anys que es diu, i jo des que estic a la ràdio, de fet, quasi que ho sentim. Ja veurem. És el gran miedo. Però bueno, no hi ha problema si pots emitir per internet, no? Sí, ja, però sí, per exemple la comunicació, quan ho comentàvem al principi, no? És igual, no? No, home, clar, no és igual. Ja. De que la comunicació amb la gent més del poble que no té ja, internet, sí, que no tens una línia telefònica, sí. Pues és xunguita. Sí, però bueno, pues jo crec que amb això m'heu una miqueta desglossat una miqueta el que teniu aquí, no? El que esteu fent i el que teniu una miqueta com a visió de futur i tal. Igualment dir-vos que, bueno, si teniu alguna cosa més que comentar o algun rotllo així, que esteu aquí. Viva Contrabanda. Bueno, que de vez en cuando salimos a la calle, que aviat ho farem. Això és una part molt important també de la ràdio. En el torneo, en el cuarto encuentro futbolístico por la humanidad y contra el neoliberalismo. Exacto. La voz de ultratumba. ¿Y dónde es esta vez? Aquest any torna a ser com a l'origen al Forat de la Vergonya. Ah, sí? Oh, ai, que contenta estic. Dissabte 31 de maig. És una cosa com fixa que tenim quasi cada any, bueno, cada any que ens comprometem a sortir al carrer i a emetre un campionat de futbol, però també aprofitem per entrevistar els col·lectius, i és dels pocs cops que fem una missió. Farem en directe, al carrer, en directe. I l'altra data a l'any que ho acostumem a fer, ho intentem, és les festes del Raval. Nosaltres estem al Gòtic, no ho hem dit, però bueno, el Gòtic sí, és un barri bastant Sempre ho estàs aquí? Sí. Sempre hem estat aquí a la plaça Real, no direm el lloc exacte, però així, pues sí que les festes que anem... És tan gran de la plaça, eh? Pues això, les festes que anem a participar són les del Raval, del Gòtic ni existeixen. Pues festes populars del Raval, sempre a mitjans de juliol sortim al carrer. O sigui que també és una ocasió per a la gent vingui i conèixer-nos. Pues molt bé, moltes gràcies. Molt bé. Cançoneta. Va, fiquem cançoneta. Va, un grup que va estar tocant a les festes de Cerdanyola. Que després l'Albert ens parlarà de cosetes. Exacte. Ràpidament, perquè ens estem arribant a les 9 i tenim veïns, eh? Una cançó. Pelos de colores, manifestando sus penas. Te comento, tú te sorprende, y aún no sé lo que te ha podido sentar mal. El aquí presente, es consecuente, y lo que digo, dicho y bien dicho está. Siempre lo acento, el suplemento, pregunto que quiero cariño en mi aliento, pues comentario de mis labores, vamos de casa con pelos de colores, con pelos de colores, con pelos de colores, y me extraña que te extrañe, y hará que me despistao. Bueno, estem escoltant els Siete Grillos des d'un recopilatori dels Pamphilos, i aprofitem per dir-vos que precisament faran una festeta aquesta setmana, el 17 de maig, que això, si no m'equivoco, és el dissabte, a l'Ateneu Popular de Vallcarca. Felicitats, per cert, que han fet 12 anyets aquest fi de setmana. Doncs pues el proper dissabte, 17, per 4 euros, que Tesnuco, Punk Hardcore des de Tudela, Rocaína, el seu rock des de Gasteiz, i Quiste, Rock and Punk, des de l'Hospi, com o no. A les 9... Avinguda Hospital Militar 49, a Vallcarca. Bueno, i per anar acabant anirem ficant una parella de cançonetes de Ricky, no?, que ens ha portat l'Albert. Sí, bueno, jo he portat una mica, bueno, no sé si us en recordeu, que fa com un mes... vaig venir i vaig fer una mica de... volia fer un, no sé, una història del reggae, de l'ska i tal. Una història discontinua. Sí, muy discontinua. I res, avui, bueno, m'havia preparat una mica la segona part, però bueno, com ens queda poc temps, ho faré ràpid, no? I, a veure... Bueno, ho vam deixar als anys 60, allà a Jamaica, quan ja l'ska estava totalment implantat allà a Jamaica, era molt conegut. Els Escatalites compren 44 anys. Escatalites, i a més, bueno, vam acabar posant una cançó dels Escatalites, i ara, bueno, pues, si voleu, pues, podem parlar una mica del que va ser el Rocksteady, no? Que va ser l'evolució de l'ska allà a Jamaica, que era una música una mica més, amb un temps més lent, amb menys secció de vent, i bueno, diuen, no? Dice la leyenda, que era perquè, no sé si va ser, no sé, als principis dels 60, va haver una ola de calor allà a Jamaica, i els músics que tocaven ska es cansaven tant que al final acabaven tocant més lents, saps? Llavors, pues, d'això va sortir el Rocksteady, no? I, bueno, si voleu, podem posar una cançó d'Alton Ellis, que és, una de les figures del Rocksteady, i és una cançó que es diu All My Tears, d'Alton Ellis, and The Flames, i Les Llames. Pues a mi em semblarà una mica complicat trobar-ho, eh? Perquè els està en una carpeta que diu Scarrigui. Ah. Estas són les coses del directo. Del directo, perquè sí, jo no sé si tengo bueno el... Bueno, si no la tarareo, eh? Sí, sí. No, bueno, la canción supongo que no es la de Too Much Too Young, ¿no? No, esa es de ya otra época, vale, pero bueno. Dime, sí. Dime. Alton Ellis. Alton Ellis and the Flames, All My Tears. Ahora sí, disculpa. Rock steady puro. I need to be hugged and squeezed like this. All the time I've got to say to you, my girl, all my tears come rolling. All my tears come rolling over you. Oh, you, oh, you. I need to be hugged, I need to be kissed, I need to be hugged and squeezed like this. Bueno, seguimos con el resumen más corto y rápido que se ha hecho de la historia del ska. De la radiodifusión. El reggae. Y bueno, yo qué sé, bueno, a mí me gustaría hablar un poco de los rudes. Bob Marley en esta altura. No, es que Bob Marley me niego a pincharlo. No quiero pincharlo. No, pues a él le gustaría que lo hubiese pinchado. Sí, pero bueno, he traído otras cosas. De esta forma todavía no hemos llegado a Bob Marley. Pero bueno, voy a seguir rápido. A un tema, un movimiento social que sí me gustaría remarcarlo es el tema de los Rude Boys, ¿no? Que fueron jóvenes de las clases más pobres de Jamaica, de Kingston, que, bueno, adoptaron una estética así, se vestían como los gangsters de Estados Unidos, como los músicos de jazz y de soul, ¿no? Con el típico traje, las corbatas estrechas y los sombreros. Bueno, el pelo engominado. Bueno, y que eran gente que no tenían trabajo, a veces trabajaban para los dueños de los sound system, ¿no? Que hablamos en el primer capítulo de esto. Trabajaban boicoteando a otros sound system, ¿sabes? Liándola en otros sound system. Y estos Rude Boys, pues, emigraron, ¿no? Bastante masivamente al Reino Unido. Y allí, pues, se mezclaron con los mods, ¿vale? Y con los punkies un poco también. Y de ahí salió lo que fue la segunda ola del ska, ¿no? Que se llama el Two Tone, la segunda ola. Y más o menos en los últimos 60, a principios de los 60, de los 70, perdón. Y bueno, de ahí salieron una nueva ola de Rude Boys que se enfrentaron a la creciente ola de racismo que propagaba la extrema derecha en el Reino Unido. Y adoptaron una actitud bastante inconformista y antisistema, ¿no? Y entonces, pues, de esta segunda ola del ska, pues, hemos traído una canción de los Madness, que se llama The Prince. Por cierto, Madness, que, bueno, curiosamente serán los cabezas de cartel del próximo Sonar. Ah, sí? Sí, pues sí. Es una, digamos, una concepción de la música electrónica bastante amplia la que tienen los compañeros del Sonar. Pues venga ahí. Madness. Too much too young. You done too much, much too young. You're married with a kid when you could be having fun with me. Bueno, al final hemos puesto otra, bueno, de la misma época, de un grupo del mismo periodo, que son los Specials, The Specials. Y la canción se llama Too Much, Too Young. Demasiado, demasiado joven. I aprofitarem aquesta cançó per fer una mica d'agenda rapideta. Ja que hem estat avui, hem nombrat la innombrable, pues dir-vos que una bona notícia, s'inaugura la ExGAE. Serà aquest proper dimecres 14 de maig, al carrer Sant Pau 58 al Raval, a Conserves, i a les 7:30, i serà, pues, es farà una xerrada per presentar aquest projecte. És una assessoria legal gratuïta i per precisament pal·liar una mica, informar sobre els atropellos de l'ExGAE. ExGAE.net, dimecres 14. La gent de Teixidora, que ens va acollir també molt bé amb la nostra última festa a Mahara, doncs fan una jornada sobre transgènics el dissabte 17 de maig allà a Teixidora, que és el carrer Maria Aguiló número 35. I a l'última cosa, dir-vos que ha començat les jornades de telèfon roig a l'Ateneu Popular de l'Eixample, que aquest any van sobre educació, i que precisament estaran aquí la setmana que ve per explicar-nos aquestes cosetes, o intentarem que estiguin. Van començar ja aquest divendres i el proper dia serà... fan un petit parón, veig? Bueno, dissabte 17 de maig. Ah, no, sí que serà el proper dissabte, amb una xerrada que es diu Models Educatius. Hi ha una educació d'esquerres i de dretes, educar, ensenyar o instruir, memoritzar o comprendre. Ateneu Popular de l'Eixample, passatge Conradi 3, allà al barri de Sagrada Família, entre Sicília i Còrsega, mà o menys. Bueno, ens despedim així ràpidament, que ja tenim els veïns aquí a la porta. Moltes gràcies al Luca per haver vingut. A vosaltres. Esperem ja rebre notícies teves i que te'n vagis passant aquí un dia més per la ràdio. Sí, ja us aniré fent visitetes, si voleu, sí. I us vaig explicar les mogudes d'aquí del Vallès i de l'altre costat de Galícia, si voleu, també. Molt bé. Recordem que tenim uns companys, els Aptitud, que esperem que t'invitin, que jo sé que t'han seguit ganes, i els hem lançat la pena. I re, molts records per la gent de la fàbrica de barrets. De sombreros. La fàbrica de sombreros. Una casa de barrets, allò, no? Era una fàbrica... Era una fàbrica de barrets. Si t'has perdut el tron, eh? No, és una expressió catalana que és una casa de barrets. Ah, no sé. No, no, és que literalment era... Ho era de veritat. Era una fàbrica de sombreros. I desearles lo mejor y que les salga todo bien y... Y para Sevilla, ¿no? Que era una ciudad que pensábamos que, claro, sí. Que pensábamos que no había nada y sí que hay cosillas. No, y la gente claro. Se mueve y además está muy vivo últimamente. Sí, yo creo que ahora mismo el movimiento social en Sevilla está despertando y cada vez se hacen más cosas y la gente se está metiendo bastante en el tema. Y eso, bueno, hay que decir que también hay otra casa ocupa, ¿no? Que es la de San Bernardo, que todavía resiste. Y que hace ya años, ¿no? Yo no sé cuánto, pero hace ya años. Unos añitos, sí. Sí, sí. Y nada, desearle lo mejor. Venga, y que llamen cuando quieran. Y que tú vuelvas en un mes o así para continuar con el Sky y el Reggae, ¿no? Sí, en un mes o dos ya volveré, sí. Crónicas musicales. Bueno, nosaltres tornem la setmana que ve, ja sabeu, a les 7 i fins a les 9, proper diumenge, amb la gent de Telèfon Roig. L'assemblea de Bajares se va por donde ha venido.